У Менску адбыліся выкраданні невядомымі моладзевых лідараў Дмітра Дашкевіча і Евгена Афнагеля. Аб 11 гадзіне ў суботы лідара Малдога фронту Дмітра Дашкевіча схапілі невядома, як толькі ён адчыніў дзверы сваёй кватэры, што на партызанскім праспекце ў Менску. Дашкевіча закінулі ў машыну і павезлі за горад. Ён расказаў нашаму радыё пазней, што, напнуўшы яму на галаву дзве шапкі, спачатку яго везлі ў адным мінібусе, а затым па дарозе перасадзілі ў другі. Завёзшы ў лес, невядомыя вывезлі Дмітра з машыны і, сковуючы ў руках, праз рукавы працягнулі драўляны шост, а тады загадалі стаяць на месцы і лічыць да ста, а самі ўцяклі. Нейкі час Дашкевічу давялося выбірацца з лесу. Выйшаўшы на дарогу, ён дабраўся да вёскі Антонаўкі, гэта каля 70 кіламетраў ад Менску. Назаўтра лідара еўрапейскай Беларусі Евгена Афнагеля схапілі на вуліцы невядомыя людзі ў цывільным і вывезлі за горад. Зараз Евген Афнагель з намі на тэлефоннай сувязі ў Менску. Евген, добрай раніцы. Добрай раніцы. Евген, я спадзяюся, што вы ўжо адышлі ад стрэсу з гэтай падзеі і можаце расказаць нашым слухачам, што з вамі адбылося. Так, конечно. У мяне учора у 16 гадзін была сустрэча запланаваная каля заводу гадзіннікавага «Прамень». Ось, і калі прыйшоў на ту сустрэчу, чалавек тэлефанаваў, сказаў, што ён спозніцца. І я ставіў яго чакаць, і праз хвілін 10 да мяне падышлі двое супрацоўнікаў АМАПу у цывільным. І яны паказалі нават пасведчанні і сказалі, што ў іх арыенціроўка, што тут бывае злачынства, ім трэба праверыць змесціва майго заплечніка. Ось, я заплечнік паказаў, там лежалі толькі кнігі і фотаапарат. Ось, яны праверылі, паглядзелі і потым сышлі. Ось, але пасля гэтага выпадку, калі мяне ўвесь час знаходзіўся супрацоўнік міліцыі з рацыі, который усю сваю ўвагу скіроўваў на мяне, але пры гэтым паказваў, што ён займаецца нейкімі іншымі справамі, глядзіць за людзьмі і гэтак далей. Ось, я палічу, што гэта занадта падазрона, і як толькі пад'ехаў аўтобус 62, я сеў на яго і з'ехаў адтуль, з таго месца. Праехаў два прыпынкі да вуліцы Белінскага, там выйшаў, і як толькі я выйшаў з аўтобуса і літаральна зрабіў 3-4 крокі, да мяне ззаду падбеглі людзі, закрусілі рукі і запіхнулі ў машыну. Ось, пасля ў машыне яны селі з двух бакоў ад мяне, там яшчэ быў кіроўца, мяне нахілілі галавой уніз, каб я не бачыў, што адбываецца вакол. Крыху павазілі па Мінску, па маіх адчуваннях, 10 хвілін 20, можа быць, паўгадзіны. І пасля машына выехала ў накірунку аэрапорта Мінск-2. Это барысаўскі накірунак. І даехаўшы да вёскі, як потым аказалася Жукаў-Луг, ось яна збочыла з трасы, і дзесь, можа быць, кіламетрам, уже больш праехала па прасёлкавай дарозе. Пасля дзверы адчынілі, чалавек выйшаў справа ад мяне, хто сядзеў, і сказаў, што ўсё, я вольны. Крышу выпіхнуў мяне з машыны. Пасля мне выкінулі рэчы, адзін тэлефон быў без акумулятара, фотаапарат таксама быў чамусьці без акумулятара. Ось, але дзякуючы таму, што я адзін тэлефон паспеў схаваць, я змог даволі хутка пазваніць сябрам, журналістам, паведаміць, што са мной адбылося. Нагадаю, што з намі на наўпроставай тэлефоннай сувязі з Мінску лідар еўрапейскай Беларусі Евген Афнагель. Евген, вось калі вас 20-25 хвілінаў па вашых адчуваннях везлі па Мінску, а потым далей везлі, гэтыя людзі ў цывільным, якія з вамі былі, яны вялі нейкія гутаркі, папярэджвалі вас пра нешта, пужалі ці проста гэта маўкліва ўсё адбывалася? Я спачатку задаў некалькі пытанняў, хаця я разумею, што сэнсу задаваць пытанні няма, таму што ўжо ведаў, што адбылося са Дмітром Дашкевічам, з Артуром Фінкевічам. Ось, яны сказалі адзінае, што буду шмат пытацца, паедзем далёка, буду маўчаць, паедзем блізка. І больш ніякіх пагрозаў вам не было? Былі пагрозы, што калі буду шмат размаўляць, то будзе дрэнна. Зразумела. Спадравін, вось кіраўніцтва Беларусі заяўляе пра лібералізацыю, і гэтыя заявы, як мы ведаем, успрымаюцца пэўнымі коламі ў еўрапейскіх структурах, у структурах еўрапейскага звязу з разуменнем, скажам гэтак. Вось на ваш погляд, як палітыка, як сумяшчаюцца гэтыя падзеі, якія адбыліся з вамі, са Змітром Дашкевічам, учора і пазаўчора, як яны сумяшчаюцца з дэкларуемай уладамі палітыкай лібералізацыі? Да ніяк не смяшаецца, таму што ну якія размовы могуць весіць пра лібералізацыю, калі ўсё засталося як было, працягваюцца рэпрэсіі, і больш таго, яны сталі больш жорсткімі, больш такімі, ну, больш сур'ёзнымі, таму што ну раней людзей не выкрадалі, раней не было такога, што за месяц 4 чалавек просто на пустым месцы взялі і вывозілі за горад на розныя адлегласці, пагражалі і гэтак далей. Я думаю, што, ну, па-першае, зразумела, што ніякай лібералізацыі няма ў грамадстве. Это, разумееце, думаю, все больш-менш дасвечаныя людзі ў Беларусі. Ось, па-другое, такім чынам улада спрабуе яшчэ больш узмацніць страх у грамадстве, таму што асэнсаваных тлумачэнняў іншых вось з такім рэчам няма. Ніякіх сур'ёзных акцый у Мінску не было за апошні час. То есть нейкіх сур'ёзных тлумачэнняў, чаму выкрадаюць людзей, вывозіць іх, закушваюць, акрамя гэтага няма. Толькі тое, што ўлада хоча пасеяць яшчэ больше страх у грамадстве. Яшчэ больш запужаць людзей, паказаць, што хай сабе, можа быць, менш арыштаў стала, хай сабе нейкія іншае слова кажуцца пра лібералізацыю, расслабляцца нельга, таму што мы можам зрабіць тое, тое, тое, можам выкрасіць спакойна вас і звесці ў невядомы накірунку, можам збіць, можам яшчэ што-небудзь зрабіць. Вы звязваеце вось гэтую падзею з вамі і з Дашкевічам неяк з пачаткам, ну, з надыходам, скажам так, выбарчай кампаніі, вось у бліжэйшыя месяцы адбудзецца, фактычна ўжо адбываецца пачатак выбарчай кампаніі ў мясцовыя саветы, далей будзе кампанія прэзідэнцкая. Як на вашую думку? Так, натуральна звязваю, ўлада пачала рыхтавацца да выбараў, таму што яна разумее, што на гэтых выбарах ёй будзе хутчэй за ўсё вельмі складана, таму што ў краіне эканамічны крызіс, іншыя абставіны змяніліся, і таму я думаю, што от насаджванне такой атмасферы страху – гэта адзін з крокаў улады для забеспячэння чарговай элегантнай перамогі на выбарах. Дзякую, Евген. Нагадаю, што з намі на ўпростовай сувязі ў Мінску быў лідар еўрапейскай Беларусі Евген Афнагель. І нагадаем таксама, што сёлета 25 сакавіка лідараў Малдога фронту наступу Палажанку і Дзяніса Карнова людзі ў цывільным і з рацыямі брутальна схапілі каля станцыі метро «Каменная горка». Іх таксама адвозілі за горад. Спачатку з машыны выкінулі Насту, а Дзяніса павезлі ў лес пад Дзяржынск. Летась 19 снежня каля пад'езду дому схапілі лідара маладой Беларусі Артура Фінкевіча. Яго збілі і выкінулі з машыны ў лесе пад Ракавам. Пасля тых інцыдэнтаў па заявах пацярпелых былі заведзеныя крымінальныя справы, аднак злачынцаў міліцыя не знайшла.